łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład smartfon LG G3 z ekranem Quad HD 5,5 cala, aparatem 13 megapikseli i modemem LTE za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści nadal atakują na wschodzie Ukrainy, na Mariupol. Znów spadły pociski. Rocznie w Polsce udaje się znaleźć 500 dawców narządów. Chorych, którzy na nie czekają, jest 3 razy więcej. Dziś ogólnopolski dzień transplantacji. Policja zatrzymała 4 osoby podejrzewane o oszustwa finansowe. To m.in. szefowie jednego z największych parabanków w Polsce. Pożyczki gotówkowej. Prorosyjscy bojownicy nadal atakują pozycje wojsk ukraińskich i to zarówno w Donbasie, jak i w rejonie Mariupola na południowym wschodzie kraju. Według Kijowa minionej doby doszło do 115 ostrzałów. Mariupol był atakowany przez artylerię. W sobotę separatyści ostrzelali dzielnice mieszkaniowe rakietami. Zginęło co najmniej 30 cywilów, ponad 100 osób zostało rannych. Dlaczego atakowany jest właśnie Mariupol, mówił w Trójce Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski. Mariupol to jest zupełnie inna część Ukrainy. Rosja chce przebić sobie drogę lądową na Krym. W czwartek będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Ja tylko przypomnę, że takie spotkanie było w poniedziałek i było poświęcone ocenie sankcji. Po tym spotkaniu dowiedzieliśmy się o braku solidarności europejskiej, to znaczy, że Unia Europejska pozwoliła części krajów dogadywać się z Rosją w sprawie wieprzowiny. Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy krytykuje działania szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Ta pani nie wystąpiła z żadną ciekawą koncepcją rozwiązywania problemów. No i jeszcze jedno. Kiedy kanclerz Merkel wysyła do Putina propozycję, żeby był pokój w zamian za rozszerzenie strefy handlowej, pokazuje, że ta funkcja jest absolutnie zbędna. Embargiem na dostawy żywności do Rosji zajmą się dzisiaj w Brukseli ministrowie rolnictwa. Ostatnio Komisja Europejska zgodziła się, żeby poszczególne kraje Unii mogły ustalać z Moskwą warunki sprzedaży. A to niepokoi m.in. nasze władze, które boją się, że Rosja będzie faworyzowała niektórych dostawców. W serwisie Trójki kolejne informacje. Rocznie w Polsce udaje się znaleźć 500 dawców narządów. Tymczasem na przeszczep czeka 1500 ciężko chorych ludzi. Dlatego w Ogólnopolskim Dniu Transplantacji Paweł Klikowicz z kampanii Dawca.pl zachęca do wypełnienia oświadczenia woli i informowania bliskich o swojej decyzji. Oświadczenie woli, które my zachęcamy do podpisania, jest tylko informacją. Tak? My zawsze mówimy, że warto podpisać oświadczenie woli, które jest takim aktem czy deklaracją chęci. Natomiast drugim ważnym krokiem jest porozmawianie z rodziną, powiedzenie, że na przykład ja, Paweł Klikowicz, mamo, tato, chcę być tym dawcą, jeśli mi cokolwiek się stanie, tak, zostanie stwierdzona śmierć mózgu i lekarz zada wam pytanie, to powiedzcie, że tak, on chciał, żeby pobrać ten narząd. Zgodnie z polskim prawem, gdy zostaje stwierdzona śmierć mózgu, można pobrać organy i nie jest do tego potrzebna zgoda. Ale w praktyce lekarze zawsze pytają rodzinę o zgodę. Sławomir Bugajczyk 8 lat temu dostał od dawcy serce. To uratowało mu życie i teraz cieszy go każdy dzień. Bardzo dużo jeżdżę na rowerze. Właściwie w zeszłym roku zrobiłem 12 tysięcy kilometrów na rowerze. No żyję normalnie, jestem szczęśliwy i cieszę się życiem. Małgorzata Rudnik 4 lata temu miała przeszczep trzustki. Mówi, że nie ma dnia, żeby nie myślała o swoim dawcy. Wiem tyle, ile mogę wiedzieć. 27 lat mężczyzna. Każdego dnia myślę o swoim dawcy, ile mu zawdzięczam. Wieczorem kładąc się spać, myślę, jaka jestem szczęśliwa, że jestem zdrowa, żyję bez cukrzycy. Zawsze o nim myślę. To nie jest takie, że ja zapominam któregoś dnia. On jest zawsze w moich myślach, bo ja wiele mu zawdzięczam. Deklarację mówiącą o chęci oddania po śmierci swoich narządów do transplantacji można pobrać w internecie na stronie dawca.pl i nosić ją na przykład w portfelu. Teraz mamy informację z Gdańska. Policja zatrzymała 5 osób. To m.in. szefowie i nadzorcy jednego z największych parabanków w Polsce. Według naszych informacji chodzi o spółkę Pożyczka Gotówkowa, która ma siedzibę w Gdańsku. Trwa przeszukiwanie biur firmy. Zatrzymani są podejrzewani o oszustwa finansowe. Może chodzić nawet o kilkadziesiąt milionów złotych. O oszukanych przez Pożyczkę Gotówkową, wcześniej Pomocną Pożyczkę, media informowały już od ponad roku. W tej sprawie toczy się

another soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart, the curtains haven't opened. But I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you've waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited a little while longer. Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Fiu, fiu, fiu, to Charlie Winston, piosenka Lately, na początek drugiej godziny naszego spotkania. O tej porze, 13 minut po 10, mówimy o płycie tygodnia. Dzisiaj opowie o płycie Ania Gacek. Chyba na to nie liczyłam, że tak szybko, bo już na początku roku, rynek muzyczny zaskoczy nas tak pozytywnie. Może to też kwestia czasu, w jakim ta płyta się ukazuje. Ta płyta, czyli nowy album Marka Ronsona, Uptown Special, bo to jest płyta tętniąca dobrą energią i życiem i czymś niezwykle pozytywnym, czymś optymistycznym. I nagrał płytę, która przenosi 40-letniego dziś muzyka do czasów jego młodości, może nawet dzieciństwa, bo wychowywał się w bardzo muzycznym domu, domu, przez który przechodziły wszystkie najważniejsze osobowości świata muzyki lat 70. czy 80., więc wielu z nich zna osobiście. I ta płyta jest trochę taką powtórką z przeszłości, trochę sentymentalną widokówką. I Ronson nagrał płytę, o jakiej zawsze marzył i którą zawsze gdzieś w sercu nosił. I najlepszym dowodem na to, ile dobrych, pozytywnych emocji jest w tej muzyce, muzyce, co podkreślę, lekkiej, w najlepszym znaczeniu słowa lekki, i przebojowej, w najszlachetniejszym znaczeniu słowa przebojowy, najlepszym dowodem na to, że są jakieś dobre moce wokół tego wydawnictwa, jest to, że nie odmówił mu ktoś, do kogo bał się zadzwonić. Nie odmówił mu Stevie Wonder. Jego głos można usłyszeć na nowej płycie brytyjskiego muzyka, bo gdzieś właśnie coś takiego Wonder, który z pewnością nic już nie musi, trochę jak Ronson, ale zarazem zupełnie inaczej, postanowił przyłączyć się do tego projektu. Być może mówię naiwnie, że jest to muzyka niesiona jakimiś wyższymi intencjami, ale jest w niej coś tak szlachetnego, jak tylko szlachetna potrafi czasem być muzyka pop.

O mocnych więzach między naszym krajem a ZSRR mówił podczas Akademii w Warszawie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Władysław Gomułka. Z polsko-radzieckim sojuszem, podpisanym wspólnie przelaną krwią radzieckich i polskich żołnierzy, nim jeszcze przyjął on postać formalnego układu, wiążą się wszystkie nasze przełomowe osiągnięcia, niepodległość i bezpieczeństwo naszego kraju, trwałość naszych granic na Odrze, Nysie i Bałtyku, uprzemysłowienie Polski, postęp nauki i techniki. Po występie towarzysza Gomułki głos zabrał ambasador Związku Radzieckiego Awierkiej Aristow, który także zachwalał stosunki na linii Polska-ZSRR. Zwrócił szczególną uwagę na coraz lepiej rozwijającą się współpracę między narodami oraz podkreślił, że na pewno będzie się ona pogłębiać w przyszłości. Tymczasem w Los Angeles odbyła się 36. ceremonia rozdania Oscarów. Gospodarzem wieczoru był Jack Lemmon, aktor znany zarówno z ról dramatycznych, jak i komediowych. Thank you. Good evening. The overture that you just heard, so brilliantly played by Mr. Green, is a collection of songs, a medley with lyrics by Arthur Freed. Za najlepszy film uznano Przygody Toma Jonesa w reżyserii Tonego Richardsona. Statuetkami dla najlepszych aktorów wyróżniono Patricia Neal za rolę w filmie Hat, syn farmera oraz Sidneya Poitier, który zagrał w Polnych Liliach. Natomiast Oscary za efekty specjalne, kostiumy, scenografię i dekoracje wnętrz w filmie kolorowym otrzymali twórcy Kleopatry. W czasie, kiedy świat filmu żył ceremonią rozdania Oscarów, miłośnicy lotnictwa podziwiali wyczyn Jerry Mock. 39-latka jako pierwsza kobieta samotnie obleciała świat. W ciągu 29 dni pokonała ponad 36 tysięcy kilometrów. Jej jednosilnikowa Cessna 180, nazywana przez pilotkę Charlie, nie sprawiała problemów technicznych. Po wylądowaniu w stolicy Ohio, pani Mock stała się bohaterką. O wywiady z nią biły się telewizje. One of these ladies is a housewife who recently made international headlines. What is your name, please? My name is Jerry Mock. A tymczasem w Wiedniu oddano do użytku najwyższą w Europie żelbetonową budowlę. Wieża Dunajska sięgnęła 252 metrów wysokości. Taki był kwiecień 1964 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. A trzy lata wcześniej na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów była ta piosenka. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor see you empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. God. Oh, man, I tell you. Oh, Lord. And I had no cause to die. baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years went down the drain, boy, I'll tell you. No właśnie, i tym wykonaniem Elvis Presley udowodnił, że ma poczucie humoru. Are You Lonesome Tonight w tej wersji ze śmiechem zawsze wprawia mnie w dobry nastrój. Mam nadzieję, że państwa także. 26 minut po godzinie 10. Zostańmy sobie na brytyjskiej liście przebojów numer 1 z 73 roku. Się pali. Blockbuster. Zespół Sweet numer 1 na liście brytyjskiej 26 stycznia 1973 roku. 29 minut po 10. Teraz mam dla państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jak zwykle niedziela, jak zwykle koncert o 20 z minutami. Kuba Stankiewicz grać będzie muzykę Wiktora Younga. To piękna płyta. Mam nadzieję, że koncert będzie równie zjawiskowy. Jeśli mają państwo ochotę wybrać się, to proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 7 3. Thank you. Kuba Stankiewicz, Peter Erskine i Darek Oleszkiewicz. The Music of Victor Young. Ta muzyka pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, 20 z minutami, a jeśli mają Państwo ochotę przybyć tutaj i być z nami, to proszę dzwonić teraz do Sylwii 2 i 7 3. To była to był utwór zatytułowany Beautiful Love z tejże właśnie płyty. Pan Piotr pyta, czy już były pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych. Nie było jeszcze, to może zróbmy sobie to teraz, bo dzisiaj ma urodziny też Anita Baker. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Kiedy słyszę tę piosenkę, przypomina mi się, jak jechałem taksówką, żółtą taksówką w Nowym Jorku.

Andy Burrows, trochę jak Manic Monday. Za 16 minut 11. Fajny film. Nie tylko Małgorzata Szumowska i jej nowy film Buddy będzie reprezentował Polskę na rozpoczynającym się niedługo Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Do konkursowej sekcji Generation zakwalifikowała się również Etiuda Maja z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Z jej autorami, pochodzącym ze Szwajcarii Sebastianem Weberem, operatorem oraz Jakubem Michnikowskim, reżyserem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Maja to jest film, który zrobiliście wspólnymi siłami, ale jesteście na nieco innym etapie swojej edukacji filmowej. Jak doszło w takim razie do tej współpracy? Sebastian przyszedł do mnie z takim generalnym pomysłem i powiedział: Kuba, mam takie obrazy w głowie, czy nie chciałbyś mi pomóc? I wtedy ja napisałem scenariusz, o czym on mi opowiadał. Dwie wersje, wybraliśmy razem jedną, no i doszło do współpracy operatorsko-reżyserskiej. Tak, jestem teraz w trzecim roku, miałem taki atmosferę w głowie. Króciutki film, tylko 6 minut. Trzeba się bardzo postarać, żeby w tak krótkiej formie powiedzieć jak najwięcej. Głównie chodziło nam o to, żeby przenieść na obraz metaforę. W skrócie, zupełnie mówiąc, jest to film o pożegnaniu z ludzką duszą, duszą kogoś bliskiego w relacji głównej bohaterki Mai z jej dziadkiem, który odszedł. A co było najważniejsze dla ciebie, Sebastian, w warstwie wizualnej? Taki klimat, że tak najbliżej być na historię. Takie emocje, albo tak właśnie, co mieliśmy w głowie, że może być, że dziadek nie chciał, że tylko wszystko będzie smutne i to tylko będzie Stipa i każdy... Myśli o śmierci. Nie chciałeś, by opowiadając jednak o odejściu kogoś bliskiego, żeby to był tylko smutny film. Nie chciałem tego i dla mnie to też ważne, że to nie było tylko przez dziewczynkę opowiedziane, że to był też taki prawie trochę dokumentalny, że na końcu taki duch tego też czują i to też tego chciałem też powiedzieć w obrazu, że to żeby nie było tak dosłownie, tak? Tak. Macie za sobą pierwszy sukces, na pewno była to ostra selekcja. Wam udało się zakwalifikować do sekcji Generation w kategorii krótki metraż właśnie na festiwalu w Berlinie. Na pewno jest to duże wyróżnienie, sam udział w tak dużym, ważnym festiwalu klasy A. Przede wszystkim daje właśnie taką fajną możliwość, żeby skonfrontować film z publicznością międzynarodową. Tak, właśnie. Cieszę się bardzo, że to udało i taki satysfakcja teraz, prawie rok pracy. Cieszę się, że teraz tam mogę pojechać i odpoczywać i tylko... Nie wiem, czy tak odpoczywać, spotkania z publicznością, rozmowy o filmie. Właśnie teraz dużo pracowałem i czuję, że to jest taki sukces i tam tylko pić i rozmawiać i obserwować ludzi, jak oni reagują na taki film, to jest już zawsze jakieś najfajniejsze. A jak długo jesteś już w Polsce? 3,5 lata. Ze Szwajcarii przyjechałeś skąd? Schaffhausen. Urodziłem się w Schaffhausen, ale byłem jakiś przed Polską 4 lata w Zurichu. Jesteście w konkursie w sekcji Generation, więc macie też szansę na nagrody. Jakie wasze nadzieje w związku z tym? Lepiej nie mieć nadziei i cieszyć się z tego, że film zostanie gdzieś pokazany, a jeżeli będzie to związane z jakąś miłą niespodzianką pod tytułem nagroda, no to zawsze to jest dobrze i dla filmu, i może dla naszych możliwości, szans przyszłości, ale nigdy raczej o tym nie myślę. Kuba mnie pytał, czy jestem nerwowe tam dojechać. Dla mnie to jest ciekawostka tam dojechać i tylko zobaczyć, jeżeli tam jeszcze dodatkowe takie coś, jakieś nagrody jest, to oczywiście to było fajnie, ale zobaczymy. Trzymamy kciuki, a kiedy będzie można Maję zobaczyć w Polsce, bo myślę, że teraz film skończony, więc chyba choćby w kwietniu na Łodzią po Wiśle, mam nadzieję. Miejmy nadzieję, że szkoła wyświetli ten film na naszym festiwalu. Na pewno będzie w archiwum szkolnym i no miejmy nadzieję, że też zwiedzi polskie festiwale. I mam nadzieję, że i do Szwajcarii pojedzie. Też mam nadzieję, tak. Jest jeszcze inny festiwal, który wysłałem do tej porze. Nowy Jork, tam jest już druga runda, ale zobaczymy. To jest chyba największy festiwal dla dzieci w Stanach. Początek marca, coś w tym stylu. Trzymamy kciuki za wasz udział na festiwalu w Berlinie i czekamy na twój film dyplomowy, bo nie możesz być na festiwalu, bo właśnie pracujesz. Tak, pracuję nad moim filmem dyplomowym i będę wysyłał pozytywną energię Sebastianowi z Litwy. Z Sebastianem Weberem oraz Jakubem Michnikowskim, twórcami Etiudy Maja, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11.